Στείλε πάλι γιατί την πετάξαμε και μόλις γίναμε κακοί για την αγάπη ψάξαμε. Αγάπη στείλε πάλι γιατί την πετάξαμε και μόλις γίναμε κακοί για την αγάπη ψάξαμε. Είμαστε εμείς του κόσμου οι δυνατοί. Προδώσαμε και σένα Θεέ και εμείς γίναμε θεοί. Αγάπη στείλε πάλι γιατί την πετάξαμε και μόλις γίναμε κακοί για την αγάπη ψάξαμε. Ψάξαμε. Αγάπη στείλε πάλι γιατί την πετάξαμε και μόλις γίναμε κακοί για την αγάπη ψάξαμε.